अपने वतन से मेरे यार आए हो अपने वतन से निकलता तो होगा वहाँ चांद अब भी निकलता तो होगा मेरी माँ के चेहरे से जलता तो होगा मेरी माँ मेरी याद में खोई खोई बना के रख के बहुत रोई होगी वसू से मेरी याद फिर धोई होगी मगर फिर भी याद कहाँ रुक सकी है नमाजों में आंखों से बहने लगी है मेरे यार आए हो अपने वतन से क्या आती है मिट्टी की खुशबू बदन से क्या आती है मिट्टी की खुशबू बदन से बहन मेरी सर्दी के मौसम में अभी बहन मेरी सर्दी के मौसम में अभी मेरे वास्ते ऊन बुनती तो होगी कोई ताना देगा कहाँ तेरा भैया तो फिर कोशिश में जगने लगेगी तड़प कर यकायक उठ अंधेरे में सावन की बिजली से डर कर बरसती तो होगी। मेरे यार आए हो अपने वतन से, मेरे